Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Paano nga kaya kung pareho kayong itinadhana na magmahalan para lang matutunan mo ang isang masakit na leksyon tungkol sa pag-ibig? Isang pinagpalang tanghali sa iyo, Popoy. Sana ay maganda ang pasok ng bagong taon sa iyo. Popoy, ako nga pala si Arlon, 33 years old at isa akong IT personnel. Naabutan ko kasi ang programa mo habang nagbabrowse ng Facebook noong nakaraang taon. Narinig ko yung mga kwento na ipinadadala ng mga viewers mo kaya naisipan ko na rin magpadala ng mensahe sa'yo. Popoy, siguro narinig mo na yung linyahang iba ang kwento kong ito sa mga nagpadala ng sulat sa'yo noon. At ganito nga ang kwento naming dalawa ni Therese. Popoy, nakilala ko si Therese noong college pa lamang kami. Sobrang crush na crush ko kasi siya. Kaya ginawa ko ang lahat para makilala niya ako. Hirap na hirap akong gumawa ng the moves para mapalapit ako kay Therese. Sa awa naman ng Diyos, Popoy, ay hindi nga nagtagal ay naging kami ng dalawa. Gasgas na linya na pero pakiramdam ko talaga ay ako na ang pinakas. 1 year, Popoy. Inabot lang ng 1 year ang pagiging magjowa namin ni Therese. Sadyang hindi pa daw talaga handa si Therese na ibuhos ang lahat para sa pagmamahal. Hindi pa raw siya emotionally ready para sa amount of love na ibinibigay ko sa relasyon naming dalawa. Nakakatuwang isipin na pagdating sa pag-ibig ay meron palang taong todo buhos. Pero meron din na hindi maibigay ang lahat o yung nagtitigil. Inabot ulit ng ilang taon bago kami muling pinagtagpo ni Therese. Popoy, muli nga ay niligawan ko siya at tulad nga ng dati ay hiyang-hiya pa rin ako. Mahal ko kasi talaga itong si Therese. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, naging kami muli ni Therese for the second time. Siyempre, umaasa ako na ito na talaga ang tamang panahon para sa aming dalawa. Sa loob nga ng 4 na taon ay wala kaming naging problema ni alitan man ni Therese. Alam kasi namin kung papaanong kumilos na ang isa't isa. Alam din namin yung mga bagay na ayaw namin. It's a matter of communication lang, Popoy. Pag-uusapan ang mga bagay para hindi maapektuhan ang relationship. Popoy, sa loob ng 4 na taon ay nabuo na sa isipan ko ang ideya na si Therese na talaga ang babaeng nakalaan para sa akin. Wala rin naman akong maisip na iba pang senaryo na hindi ko makakasama si Therese for the rest of my life. After months of planning, ay nag-decide na nga akong mag-propose sa kanya. At sa awa naman ng Diyos, ay pumayag ng mapakasal sa akin si Therese. Ang saya, hindi ba? Yung palaging iniisip mo na yung magiging buhay ninyo together. Sobrang saya sa pakiramdam nun. Ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko kay Therese ang pinakamagandang kasal. Something na hinding-hindi niya makakalimutan. Popoy, paglipas ng ilang buwan, pagkatapos ng maraming mga pagpaplano at pagkatapos ng metikulosong pag-aayos namin ng mga papeles, ay iniwan ako ni Therese sa ere. Nalaman ko na lamang na hindi na pala tutuloy si Therese sa pagpapakasal sa akin. Ang tanging paliwanag na natanggap ko ay hindi daw fair para sa akin na ako lang ang buong buo na nagmamahal. Popoy, hindi ko na muling nakita pa si Therese pagkatapos noon. Balibalita ko ay nasa ibang bansa na raw siya. Hindi ko alam. Ako naman ay eto, after 2 years of trying to move on, ay natagpuan ko si Pia. We are in a relationship now, pero pareho naman kaming nangako sa isa't isa na magpapakatotoo lagi kami. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy. At maraming salamat sa paglalaan mo ng panahon sa sulat kong ito. Hoping na balang araw ay makabalik na ulit kayo sa radyo at nang madalaw naman namin kayo ni Pia. All the best to you, DJ, at sa lahat ng staff. Lubos na gumagalang, Arlon. Ay, nako mga kapamilya, no? Eh, minsan ho talaga. Oh, yung pagmamahal natin, 'di ba? Love can make us feel like heaven. Oh, pero minsan talaga eh para napaka-heavy ng ibinibigay nito sa atin para meron tayong matutunan na ano no, na leksyon at the end of the day. Oh, 'yan yung mga kaso ng itong kwentong ibinahagi sa atin ni Arlon ay yung kaso ng mga almost but not quite. Oo, na para bang kung talagang pagsisisihan mo ng pagsisisihan na napakahabang panahon ay mahirap talaga makamove on. Diba? Ni hindi, yung walang paliwanag na maganda. Oo, pero can we really quantify love? Masusukat nga ba talaga natin yung pag-ibig o yung pagmamahal na ibinibigay natin? Diba? Doon tayo mag-stick doon sa pagmamahal. Kasi ang explanation, ano, ng teacher ko noong sa Filipino noong high school eh magkaiba ng level, magkaiba ng degree yung pagmamahal tsaka yung pag-ibig. Yung pagmamahal is something that you give, di ba? At syempre magkakaroon lamang ng idea ng pag-ibig o kapag dalawang tao na yung nagsishare doon sa pagmamahalan na yon. Parehong tao ang nakaka-appreciate ng pagmamahalan na yon. Pero sinabi ba kung gaano, kung yung isa parehas dapat na matindi ang pagmamahalan, kailangan 100%, di ba? Kailangan na 75% ng mga pagmamahal para matawag mo ang isang relationship na nasa loob talaga ng pag-ibig? Of course not. Di ba? We can never quantify love. Ayan, kaya meron talagang mga tao ano na buhos. O buhos ang pagmamahal. Pero ako nga, isa yan ano, sa mga pinakamahirap sagutin na mga tanong. Kahit ng mga sumulat sa atin dati na katulad ni Arlon, ano ba ang pagkukulang ko? Diba? Lalo kapag tinatanong ka ng ganun, ano ba ang naging pagkukulang ko? Saan ba? O kaya naman sabi nung partner ko katulad nito si Therese. Diba? Ang kanyang pakakasalan na nandun na eh. Nakaumang na. Ayos na ang papeles. Kumpletos recados na pero biglang umatras dahil hindi kasi si Arlon lang yung nagbibigay ng purong pagmamahal ng buong buo na pagmamahal, ako hindi pa, diba? Paano nyo nalalaman yun? Ha? Para sa mga tao na nagpipigil, diba, paano mo ba maibibigay yung o paano mo nasusukat na at paano mo nasasabi na hindi ko naibibigay sa kanya yung buong pagmamahal ko na deserve niya, 'di ba? Yung mga katulad ni Arlon. If you love, you love it, 'di ba? Sinusukat mo pa ba 'yon? Sinusukat mo pa ba 'yon? Hindi ko lang rin alam. Sana pakisagot niyo po ano sa ating chat dito sa inyong mga comments kung kayo ba ay kaya niyong sukatin yung pagmamahal na kaya niyo lang ibigay sa isang tao. Kumbaga, oops, hanggang dito lang yung pagmamahal ko sa iyo. 'Di ba? Ayokong sumobra kasi ang daming ganyan lalo na doon sa mga nasaktan na dati. 'Di ba? Sinasabi nila na hindi, nagpipigil na ako kasi mahirap nang masaktan. Pero kapag ka nasaktan ka, masakit pa rin 'yun eh. 'Di ba? Nagmahal ka pa rin. 'Di ba? Maliit na pagmamahal o malaking pagmamahal, kapag ka ikaw ay niloko, kapag ka ikaw ay iniwanan, masakit 'yun. O kahit saan ka pumunta. 'Di ba? Kaya might as well para sa akin, ibigay mo na 'yung todong pagmamahal mo. Diba, kaysa naman konti-konting pagmamahal, konting appreciation, eh nagmamahal ka na lamang din, eh itodo mo na. Oh, itodo mo na. Eh ganun naman sa pag-ibig, medyo mesa sugal eh. Na matatawag natin, 'di ba? Win or lose. Eh ang importante rito ay tumaya ka, naging matapang ka. Ayan, pero basahin na muna natin ang marami sa inyong mga komento. Ayan, si Donalyn na Tapnyo, sabi niya, swerte ka pa rin kasi hindi ka naitali sa maling tao. Well, actually, yun na nga, yun yung nakikita natin dito. Thank you, Donalyn na Tapnyo. O, dahil kung sakasakali, diba, hindi mo ma-imagine ngayon, Arlo, na kung gaano ka-stressful yung relationship na papasukin mo o pinasok mo na sana kung sakaling si Therese yung nakatuluyan mo. O si Therese na hindi ko alam kung ganyan siya na, anong tawag mo rito sa Filipino, sa Tagalog, mapagtuos. Ayan, mapanukat. Yeah. Oo, sinusukat niya yung pagmamahal na ibinibigay niya, yung pagmamahal na tinatanggap niya. Ako, personally, ayoko ng ganun, Na kasi parang ano yan eh, parang medyo may panunumbat. Although dito reverse yung nangyari, si Therese, yung feeling niya hindi niya na ibibigay yung 100% ng pagmamahal sa iyo. But then again, parang nasa ugali niya. Nasukatin yung pagmamahal, and in time baka naging problema niyo rin sana yan kung sakaling kayong dalawa ang nagkatuluyan. 'Di ba? At yun nga, at least bago kayo ikasal, umatras na lamang itong si Therese. Masakit na ang dami mo na nagastos, ang dami mo ng pagod, at ang dami nyo ng panahon na inexert, inexhaust. Ayan, nakakapagod yun. Pagkatapos ng lahat ng pagod, mas mapapagod ka pa emotionally. Na-stress ka pa emotionally. And of course, yung pagharap mo ulit sa mundo para sabihin na hindi ako pinanindigan ng taong pakakasalan ko, mahirap yun. Masakit yun. Diba? Kaya naintindihan natin si Arlon dito. Ayan, sabi ni Ayan Placides, hindi naman po lahat ng lalaki ay paasa lang. Meron naman na totoo talaga magmahal sa isang babae. Ayan, yun nga, isa pa yan. Maintindihan ko sana kung si Arlon, dun sa kanilang unang, kasi dalawang beses sila naging mag-boyfriend at mag-girlfriend. Ang naging rason ni Therese, paghihiwalay nila the first time that they were together, ay yung hindi pa siya ready. Okay? Pero, nitong kasal na yung pinag-uusapan, at akala ni Arlon ay okay na, ay yun pa rin ang kanyang naging dahilan. Diba? Para sa mga babae o para sa mga girlfriend o boyfriend na ganito, when is the right time? Diba? When are you going to be ready? Diba? Sabi nga, ang pagpasok sa isang kasunduan na katulad ng kasalan ay isang matinding anong tawag mo rito, kailangan na matinding pag-iisip, malawak na pangunawa, at tibay ng dibdib. Diba? Dahil hindi mo naman malalaman kung ano yung pinapasok mo hangga't hindi mo sinusubukan. Diba? Pero maganda na rin na nangyari na ganito. Pero ang hindi ko lang rin nga magets, buti sana kung merong kasalanan si Arlon. Diba, nasaktan niya ba si Therese noong una, hindi niya naman sinabi sa atin? Mukhang hindi naman. Oo, dahil ikikwento naman sa atin niya ni Arlon, diba, kung nagloko ako noon, tapos wala, naisipan nung girlfriend ko, iwan pa rin ang fiancé na nga eh, pakakasalan ko na. Buti sana kung may ganong senaryo eh, no? Ayan, o kaya naman ay nagkaroon din ng si Therese ng isang karelasyon na mas matindi kaysa kay Arlon. Oo, pwede rin yun. Or, diba, hindi talaga enough. Sa tingin ko, hindi pa enough talaga itong si Arlon para kay Therese. Meron pa rin siyang hinahanap sa isang lalaki. Yun. At makakasama o mapapang asawa. Ayan, sabi niya, mahal kita, hindi kayang sukatin ang pagmamahal. Ayan, yung pain, yung masakit na part ng love, dapat kung mahal mo, walang sukatan ng pagmamahal at mga bagay na ginagawa. Mm-hmm. Yun. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat sinusukat yun. Dapat, dapat hindi ka nagbibilang. Love unconditionally. Sa pagmamahal, it's all about giving. It's all about you being happy and giving happiness sa partner mo. And for that, you have to pray kay God palagi. Sabi ni Pawi Royo. Yun. Sabi naman ni Ayan Placides nga, huwag mo nang alalahanin yun. Ang mahalaga yung ngayon. O kasi may Pia na ngayon. Itong si Arlon, ano? Pero hindi, maganda dahil malalim yung natutunan ano, nitong si Arlon. And syempre, yung experience na ganito ay marami sa inyong mga nanonood, sa mga nakikinig, ano, ang dapat matutunan. Diba na pwede, posible ho talaga na mangyari ito. Hindi lahat ng mga ikakasal ay ready na. Diba? Meron ho talaga ako, tumira kami sa simbahan, ano, at sa tagal-tagal na mga inasistihan ko, nagsasakristan ako noon, sa tagal-tagal ng inasistihan ko, there was dalawa lang. Okay, dalawa lang na nakita ko talaga merong eksena na hindi natuloy yung kasal. At hindi pa ako nakakita nung ganito na hindi sinipot. Yung isa pala, hindi sinipot nung lalaki yung kasal. Yung isa, merong buntis na babae na umapila na itigil ang kasal. Yun yung dalawa at masakit yun. Nakita ko talaga yung bride noon na parang iyak ng iyak. Well, hindi na natin kailangang imagine. Ano? Hindi ka sinipot nung mapapangasawa mo. Napakahirap noon. Sa harap ng maraming tao, wala nang explanation at sana wala na rin nagtatanong, ano nangyari? Ano nangyari? Ganyan. E di wala. Tinalikuran ako. Iniwanan ako. Diba, dalawa lang sa dinami-dami ng siguro mga nasa libo rin ang mga kasal na nasaksihan ko, inasistihan ko. Diba, ganun ho. No, ganun kabigat. At kahit ikaw na hindi ka naman kakilala, maawa ka. Diba, maawa ka ron sa tao na bakit pinarating pa sa ganitong punto, sabay iiwan din naman pala. Diba, but at the end of the day, marirealize mo na mas maigi na hindi kami nagkapirmahan ng marriage contract. Diba? Dahil ang marriage contract po ay merong expiry date na hindi natin malalaman kung kailan. Why? Dahil ang marriage contract, ang expiry date po niyan ay kapag ka namatay na yung isa sa inyong mag-asawa. That's the expiry date ng inyong marriage contract. Yes, merong annulment tayo dito. Ayan, pero hindi pa rin yan ang lisensya, no? Para magpakasal ka na lang ng magpakasal kung gusto mo. At pagka hindi mo na nagustuhan, labas na, pakasal ulit. Of course not. Hindi ho ganun yun. Merong mga guidelines ang ating annulment dito sa Pilipinas. Okay? Nasaan pa? Kailangan, sabi ni Adeline Morado, kailangan same lang kayo ng pagmamahal. Kasi kung ikaw lang mag-isa ang nagmamahal sa inyong dalawa, hindi naman tama yun. Yun. Pero paano mo nga? Masusukat mo ba na, love, bibigay ko yung 100% ng pagmamahal ko ngayon, ha? Ayan, everyday yan. Sana ikaw rin. Paano mo malalaman na you're giving or your partner is giving 100% ng pagmamahal that you deserve kung nagsusukatan kayo na nagsusukatan? Nakakapagod yan. Tsaka hindi magandang ugali sa mag-asawa na nagsusukatan kayo ng pagmamahal kasi nga ho, merong sumbatan dyan. And somewhere along the way, ay magkakaroon kayo ng mga problema. Diba? Merong mga hindi pagkakaunawaan. Ngayon, kung ang pag-uusap ninyo ay lagi mauuwi sa sumbatan, lagi mauuwi sa nagtutuos kayo na ito ginawa ko for you at ito hindi mo ginawa para sa akin. Diba? Naglaba ako kahapon. Yung mga simpleng bagay na ganyan, naglaba ako kahapon. Sana sa makalawa naman, ikaw naman ang maglaba, hindi mo ginawa, hindi mo kumahal. Hindi ganun. Kapag kayo ay nag-asawa na, isishare mo na yung kalahati ng buhay mo doon sa asawa mo. Diba? There are decisions na meron siyang pakialam at hindi yung ikaw lang ng ikaw ang nagde-desisyon para sa inyong dalawa. Diba? As either ikaw yung husband o ikaw yung wife. 'di ba? I-share mo 'yan, isasangguni mo 'yan. Ngayon, sa akin ano, there's so much to be thankful for, Arlon, sa nangyari na rin sa inyo ni Therese. Maybe si Therese nga yung feeling mo ay the one that got away. Oh, siya yung iyong totga. Oh, na mula nung pagkabata ninyo, siya na yung mahal mo, nabigyan ka ng pagkakataon twice, 'di ba, na makasama siya, pero hindi siya ibinigay sa iyo na panghabang buhay. Do you want to know why? Because hindi siya ang para sa iyo. Hindi siya ang para sa iyo. Siya yung gusto mo, pero hindi siya yung kailangan mo. Masasabi ko ba na si Pia yung kailangan mo, Arlon? I don't know. 'Di ba? Maybe. Maybe not. 'Di ba? Marami pa. Marami pang proseso na kailangan kayong pagdaanan para mapatunayan. It's a work in progress, ano, yung pag-aasawa. 'Di ba? Hindi yan kapag may problema lang at saka kayo nag-uusap ng masinsina. No. 'Di ba? Kahit na parehas kayong maganda ang mood, kailangan meron kayong mga pag-uusap na masinsina na kayong dalawa lang. Meron kayong plans for the future, 'di ba? Para maging better ang isa't isa. Dapat na-appreciate nyo pa rin yung maliliit na bagay na ginagawa ng isa't isa para sa inyo. For a marriage to work. Ayan, for a relationship to work. Ganun yun. Yung appreciation, kailangan nandiyan yan. Yung hindi pagbibilang ng ginagawa mo para sa iyong partner ay kailangan nandun yun. O hindi mo pinapansin kung mas marami ba akong gine-exert na effort para sa pagmamahalan namin at siya medyo tamad siyang mag-exert ng effort. What do you know? Diba? Eh kung ganun, kasi magkakaiba eh. Magkakaiba ta- unang-una magkakaiba tayo ng pamilyang pinanggalingan. Diba? Kung yun ang expression of love na kinalakihan mo mula sa mga magulang mo o nakita mo sa mga kapatid mo, very, ano kayo, no? Very, anong tawag mo dyan? Yung generous, diba? Sa mga material things na ibinibigay sa inyong partner. Kung lumaki kang ganun at kaya mo namang ibigay, hindi mo namang kinakailangang ipangutang o ipagnakaw yung binibigay mo sa partner mo, pero ganun ka talaga. Be it, yun nga, yung material things or yung pagiging sweet, ano? Eh sige, ganun ka eh. Diba? But you also have to, you also have to consider yung kinalakihan ng partner mo. Baka sila ay galing din sa broken family. Diba, wala naman siya naging model na wala siya nakikita na ganun yung klase ng pagmamahalan, ng affection na ibinibigay, or even yung pagiging generous sa partner mo. Diba, hanggang dun lang yung nalulula. Diba, na medyo nalulula siya doon sa pagmamahal na ibinibigay mo. Pero maganda na ipaliwanag mo na hindi, ganito lang ako. I'm not asking anything in return. Diba? Hindi naman ako humihingi ng something na pabalik sa lahat ng mga ibinibigay ko sa'yo. Binigyan kita ng relo, kailangan mo kong bigyan ng relo. Binigyan kita ng underwear, kailangan bigyan mo ko ng underwear. Hindi. It doesn't work that way pagdating sa pagmamahalan. Sometimes, ikaw, bigay ka ng bigay. Yes, tanggap siya ng tanggap. Feeling mo hindi ka na appreciate, pero hindi, merong ugali ng tao eh. Diba? Na magkakaiba tayo. You just have to learn how to deal with your partner. Ayan, pero sabi ko nga, napakarami mong dapat ipagpasalamat pa rin, ano, dahil hindi ka napunta doon sa relationship na maybe, 'di ba, in the long run ay pagsisihan mo, Arlon, lalo na kung doubtful itong si Therese. Kulang ka ba, Arlon, para sa kanya? No, hindi ka nagkulang para sa kanya. Kahit siya ay nire-recognize niya 'yon na hindi ka nagkulang, nalulula nga siya sa iyo sa pagmamahal na ibinibigay mo. Ngayon, si Therese, problema niya na kung ano ba yung sapat para sa kanya. Diba? Wala ka ng kinalaman doon. Dahil naibigay mo yung dapat mong ibigay ng sobra-sobra pa nga para sa kanya. All you have to do is to learn from this experience na malalim talaga ito, almost but not quite. Pero maraming salamat dahil nandiyan na rin si Kia. And hopefully, diba, hopefully ay maging maganda ang takbo ng inyong relationship ni Pia at sana wala nang sukatan ng mga ibinibigay na pagmamahal sa isa't isa dahil magkakaiba tayo ng paraan, dahil magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba yung pamilya natin, magkakaiba ang ating mga karanasan sa buhay, diba? We just have to appreciate yung pagmamahal na natatanggap natin mula sa ating mga partner, kahit na garbo yan or simple lang, 'di ba? O yung paglalambing sa iyo na simple lang, o yung pagbili sa iyo ng mga bagay na maliliit lang or mamahalin man yan, walang halaga yun. It's the thought that counts, sabi nga, ano, sa pagbibigay ng mga regalo. Hindi importante kung mahal yan, hindi importante kung mumurahin lang yan. Ang importante is the thought na naalala ka ng isang tao, 'di ba? And for that, you have to be very appreciative naman. Kung paano mo ipapakita ang iyong appreciation, I don't know. 'Di ba? Paraan mo 'yan. Paraan mo 'yan kung paano. Kaya naman, thank you so much, ano, Arlon, dito sa iyong kwento, 'di ba, na nagpapaalala sa marami, sa mga nanonood at mga nakikinig sa atin na mahirap sukatin at hindi talaga natin masusukat ang pagmamahalan. Ang importante ay ibinibigay natin, gaano man kasimple, gaano man ka-espesyal ang ating pagmamahal ng buong puso sa isang tao. Kung malunod man o makulangan yung ating partner, yun yung tanong, di ba, na siya ang dapat sumagot at hindi ikaw. Basta ikaw, nagbigay ka ng taos sa puso mo ng buong buo at alam mong yun ang pagmamahal para sa'yo, wala kang ginagawang masama, hindi ka nagkulang. Thank you very much, Arlon, ano, sa mga lessons ng story ng ito. At sana bukas magkita-kita ulit tayo, mga kapamilya, ano, at i-share ng i-share ang ating mga kwento dito sa Dear MOR, sa mga magagandang kwento na galing nga po sa inyo. And of course, para sa lahat ng mga gustong magpadala ng inyong kwento, hanapin lamang po sa Facebook ang MOR Philippines Manila at i-private message sa amin ang inyong kwento. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. Stay safe, stay healthy, and stay happy.